Εμείς λοιπόν τώρα ενώνουμε δυνάμεις για αυτό που λέει το σύνθημά μας. Πάρε τον μπούλο. ΣΥΡΙΖΑ. Το χότερο. Έρχεται. Κύριο, κύριο, είτε το επισκέπτη με κότερο. Καλά, πες του να περάσει. Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι, αγωνιστές και αγωνίστριες της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ανά 2-3 χρόνια σκάει ένα θέμα με ένα κότερο. Κάποιος πολιτικός φωτογραφίζεται, φημολογείται ότι έχει μπει, ανέβει, περάσει διακοπές πάνω σε κότερο. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την πολύ έντονη προεκλογική περίοδο που έχει ξεκινήσει καιρό και σε 20 μέρες ψηφίζουμε, έσκασαν και φωτογραφίες με κότερο. Είναι του Αλέξη Τσίπρα. Στη μία δεν φαίνεται καθαρά, στην άλλη φαίνεται καθαρά, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι μέσα στο κότερο. Εμείς δεν τα υιοθετούμε αυτά, να το πούμε. Καταρχήν δεν τα υιοθετούμε γιατί ένας αριστερός, ένας άνθρωπος της μάχης, των κινημάτων, του αγώνα, ρωμαλαίος μαχητής για τα δίκαια του λαού που έχει δώσει και μάχες και έχει κερδίσει, δεν μπορεί να πηγαίνει διακοπές με το κότερο, να φωτογραφίζεται με πούρα, άρα διαχωρίζουμε τη θέση μας. Παρ' όλα αυτά θα ακούμε, φιλοξενούμε όλες τις απόψεις, θα το φτιάχνουμε ως εικόνα στο μυαλό μας, αλλά θα την καταδικάζουμε ταυτόχρονα, όποτε ξεπετιέται αυτή η εικόνα του Αλέξη Τσίπρα πάνω στο κότερο, είτε λίγο πριν βουτήξει, είτε μετά μέσα στα σαλόνια. Θα το αρνούμαστε, θα το καταδικάζουμε και θα το καταγγέλουμε. Και γι' αυτό άλλωστε το μεταδίδουμε, για να το καταγγείλουμε ότι είναι ένα σχέδιο της αντίδρασης 20 μέρες πριν την κάλπη, να συνδέσουν, αν είναι δυνατόν, τον αριστερό ηγέτη της Προοδευτικής Συμμαχίας κιόλας, όχι σκέτο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει διευρύνθει με Τσουκάτους, Θεοχαρόπουλους και λοιπά παιδιά, να το συνδέσουν με όλα αυτά. Οπότε τα βάζουμε στην άκρη, θα το πούμε στην συνέχεια ή θα το θυμηθούμε στην συνέχεια για την ακρίβεια. Διότι υπάρχουν οι βαθιές φιλοσοφίες της ζωής, οι οποίες φιλοσοφίες όλους μας ενώνουν και όλους μας οδηγούν. Όπως έχει πει ο Σάμιουελ Τζόνσον, ο Βρετανός λόγιος και που είχε φτιάξει και την διάσημη εγκυκλοπαίδεια, το μόνο σίγουρο πράγμα στη ζωή είναι ο θάνατος και οι φόροι. Comprar cosas que no valen para comprar. Αναγνωρίζουμε τη δυνατότητα όλων των ανθρώπων να πορευτούν το δικό τους δρόμο στο θάνατο. ΣΥΡΙΖΑ. Το χότερο. Έρχεται. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Το μόνο σίγουρο πράγμα στη ζωή είναι ο θάνατος και οι φόροι. Στην Ελλάδα των μνημονίων οι φόροι είναι πιο σίγουροι από το θάνατο, γιατί ο θάνατος θα έρθει κάποια στιγμή, μία και μοναδική, και για την πλειοψηφία των ανθρώπων πάρα πολύ αργά και να μην έρχεται καθόλου, ευχόμαστε εμείς. Αλλά οι φόροι έρχονται συνέχεια και εκεί που δεν θα ερχόντουσαν, αυτό είναι το θέμα. Και τους βάζουν όλοι αυτοί που λέγανε δεν θα έχουμε φόρους, αλλά τελικά τους έχουμε και το θεωρητικοποιούν κιόλας, καταφεύγουν και σε τσιτάτα παλιών διανοουμένων για να τεκμηριώσουν το έγκλημα που έχουν κάνει κατά του ελληνικού λαού και τρέχουν τώρα 20 μέρες πριν τις εκλογές να δώσουν ό,τι μπορούν να δώσουν, μπας και σωθεί οτιδήποτε αν σώζεται. Τέτοιος πανικός, τον παρακολουθούμε, τον βλέπουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, προφανώς ο κόσμος θα πάρει ό,τι είναι να δοθεί, αλλά δεν σώζεται, όλο αυτό δεν σώζεται γιατί δεν θα προλάβει να πιάσει τόπο και να μπει στις τσέπες των ανθρώπων, γιατί αυτές καθορίζουν, σύμφωνα πάντα με μια παλιά κινέζικη παροιμία, τις διαθέσεις των ανθρώπων. Επειδή τα επιδόματα που δίνει η φορά απαλλαγές που θα δοθούν τώρα με αυτό το πακετάκι το τελευταίο 20 μέρες πριν τις εκλογές του Τσίπρα και του Τσακαλώτου ίσως να μην σας ικανοποιεί, έχουμε και από την άλλη μεριά πολύ δελεαστικές προτάσεις. Εμείς θα μιλήσουμε για την Ελλάδα έτσι όπως θα την κάνουμε καλύτερη. Πώς θα δώσουμε κάτι ρώσικες κούκλες, τις μπαμπούσκες. Κάτι ρώσικες κούκλες, τις μπαμπούσκες. Δηλώνουμε λοιπόν προς όλους, μην πετάξετε την ψήφο σας από εδώ και από εκεί σε αυτούς που αποδεδειγμένα σας έχουν προδώσει. Ψηφίστε ΠΑΣΟΚ, δεν θα χάσετε. Είναι η μόνη ψήφος από την οποία δεν θα χάσετε. σταθερή αξία το Πασόκ. Δεν υπάρχει όμως, δεν υπάρχει ως Πασόκ. Υπάρχει ως Κινάλ μαζί με όλους τους άλλους, συνοστισμός εκεί. Εδώ ο Βασίλης Λεβέντης μας λέει τι πρέπει να ψηφίσουμε, ενώ ο Κυριάκος θα μας δώσει μπαμπούσκες, όπως είπε, ρώσικες κούκλες. Η μία θα βγαίνει από την άλλη και τελικά καταλήγει σε μια πάρα πολύ μικρή. Ενώ ξεκινάς από μια πάρα πολύ μεγάλη. Κάπως ακούστηκε όλο αυτό, το βάζουμε στην άκρη. Ο κύριος Θεοχαρόπουλος είναι υπουργός τουρισμού πια. Υπάρχει μια θλίψη στον τουριστικό κόσμο γιατί έφυγε η κουντουρά. Αλλά υπάρχει μια τεράστια χαρά που ο νούμερο ένα τουρίστας της πολιτικής ζωής του τόπου, ο Θεοχαρόπουλος, ηγήθηκε του συγκεκριμένου Υπουργείου. Η προγραμματική διακήρυξη ΣΥΡΙΖΑ-ΔΗΜΑΡ αποτελεί τη βάση της συμφωνίας μας. Προχωράμε μαζί για να προωθηθούν εφικτές αριστερές λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας. Για να προωθηθούν εφικτές αριστερές λύσεις. Δηλώνουμε λοιπόν προς όλους, μην πετάξετε την ψήφα σας από εδώ και από εκεί σε αυτούς που αποδεδειγμένα σας έχουν προδώσει. Ψηφίστε το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα χάσετε. Είναι η μόνη ψήφος από την οποία δεν θα χάσετε. Πέρασε 1,5 λεπτό και άλλαξε την άποψή του Βασίλης Λεβέντης. Μας καλεί τώρα να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι η μόνη ψήφος που, από την οποία δεν θα χάσουμε. Ο κύριος Θεοχαρόπουλος είναι προχθεσινές δηλώσεις, συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, μετά πήγε και ορκίστηκε, μετέχει στην Προοδευτική Συμμαχία και έμεινε τέτοια η απόγνωση του ΣΥΡΙΖΑ που κάνει με τον Θεοχαρόπουλο συμμαχία και τον έβαλε και στην κυβέρνηση και πιστεύει ότι όλο αυτό θα αποφέρει κάτι θετικό. Δηλαδή κάποιος που σκέφτεται να ψηφίσει, να μην ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, θα τον ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ επειδή πήγε ο Θεοχαρόπουλος μαζί. Όλο αυτό λέγεται συμμαχία και πολύ περισσότερο όλο αυτό λέγεται προοδευτικό. Όταν πριν 5 μήνες έβριζε ο Θεοχαρόπουλος τον ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε ότι με τίποτα δεν πρόκειται να πάει και ξαφνικά κάνει τις κολοτούμπες, αφού βέβαια έχει προηγηθεί η ψήφος για το Σκοπιανό Μακεδονικό. Τι έλεγε πριν ελάχιστους μήνες ο Θεοχαρόπουλος? Χτυπάει το τηλέφωνο. Είναι ο Τσίπρας. Σε θέλω στην κυβέρνηση. Τι κάνει ο Θεοχαρόπουλος? Η απάντηση λοιπόν είναι αρνητική. Η απάντηση λοιπόν είναι αρνητική. Ναι. Και γιατί εγώ λέω, μιλάω ξεκάθαρα, ναι, με αλήθειες. Ουσιαστικά δεν πρόκειται για καμία συμπόρευση δυνάμεων προοδευτικών την οποία ζητάει, αλλά τι έχει αυτή τη στιγμή? Ατομικά προσκλητήρια, ατομικές προσχωρήσεις, με δέλεαρ θέσεις εξουσίας. Έλεγε ο Θεοχαρόπουλος τότε για όλους τους άλλους και καταλαβαίνουμε, γιατί μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας, όπως λέει ο ίδιος, ότι δεν θα πήγαινε ποτέ. Δεν πέρασαν 3-4 μήνες, νάτος υπουργός ο Θεοχαρόπουλος, αφού έκανε αυτά που έκανε στο ανύπαρκτο κόμμα, τη ΔΗΜΑΡ. Πολύ ωραία συμμαχία, πολύ αισιόδοξο το μέλλον όταν υπάρχουν τέτοιου τύπου συμμαχίες. Το μεγάλο κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, και ο μικρός Θεοχαρόπουλος, όταν όλα αυτά συμπλέουν για το καλό του λαού, προφανώς, και μόνο για το καλό του λαού, μόνο αισιόδοξα μπορούμε να ταινίσουμε το μέλλον. Άλλωστε, όπως δηλώνει και ο ηγέτης της προοδευτικής συμμαχίας, δεν είναι εδώ για τα θα. Δεν ερχόμαστε εμείς για να πούμε θα. Ερχόμαστε και πολύ σύντομα θα το διαπιστώσετε για να πούμε εδώ και τώρα: περικοπές στις συντάξεις, περικοπές στους μισθούς, κατάργηση των επιδομάτων, κατάργηση του κοινωνικού κράτους. Δεν ερχόμαστε εμείς για να πούμε θα. Πού το δινέρο? Δεν ερχόμαστε εμείς για να πούμε θα. Το μπούλο. Δεν ερχόμαστε εμείς για να πούμε θα. Αυτό το γέλιο της Περάτζας Βρανά είναι από τα καλύτερα γέλια. Ταιριάζουν απόλυτα, κυρίως παντρεύονται πολύ ωραία με τον Τσίπρα. Όπως παντρεύονται οι Μαϊντανοί με τα άλλα φαγητά ή οι άλλοι Μαϊντανοί με τα άλλα πολιτικά σχήματα της απόγνωσης και του πανικού. 20 μέρες πριν κάνουν ό,τι μπορούν, βάζουν όποιον να είναι υπουργό, νομίζουν ότι έτσι μπορούν να καταφέρουν κάτι. Πετάνε και ξεροκόμματα στον κόσμο, γιατί ξεροκόμματα είναι όλα αυτά που θα δώσουν. Όταν σου έχει πάρει 100 και σου δίνει 5, ξεροκόμματα λέγονται, δεν σου αλλάζει καθόλου τη ζωή, δεν βελτιώνει σε τίποτα την καθημερινότητα των ανθρώπων παρά μόνο πρόσχερα. Έτσι ακριβώς όπως ζητάνε πρόσχερα να ξεχάσουμε ορισμένα πράγματα, να ψηφίσουμε και μετά να ξαναθυμηθούμε όλα αυτά που έχουν γίνει. Και μέσα σε όλα αυτά Είναι οι Θεοχαρόπουλοι, οι οποίοι όχι μόνο όταν χτυπήσει το τηλέφωνο ήταν πολύ καθαροί, αλλά το είχαν κάνει και πιο συγκεκριμένο όταν ρωτήθηκαν. Μπορεί να σας δούμε υποψήφιο, ας πούμε, στις εκλογές με το ΣΥΡΙΖΑ ή μπορεί να σας δούμε και στον επόμενο ανασχηματισμό. Δεν θα μου απαντήσετε τώρα, το ξέρω, αλλά εγώ καταγράφω την απάντηση για να την. Όχι, δεν θα είμαι. Να σας πω. Δεν θα είναι σε κανέναν ανασχηματισμό. Ασκώ αντιπολίτευση και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην κυβέρνηση. Είμαστε στην αντίπερα όχθη. Αυτό ακριβώς. Είναι στην αντίπερα όχθη, αλλά τα έφεραν οι ανάγκες της πατρίδας. Θέλω λίγο να καταλάβετε. Τι περνάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τόσο κάθετα, έχουμε άπειρα παραδείγματα, ο Θεοχαρόπουλος είναι το τελευταίο, τόσο δύσκολα περνάνε και κάποια στιγμή αναγκάζονται με πολύ καθαρό τρόπο να πούνε τις απόψεις τους για ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία. Όπως εδώ ο Θεοχαρόπουλος είπε, όχι, δεν θα συνεργαστούμε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τα φέρνει έτσι η μοίρα, η ζωή, οι συνθήκες και οι ανάγκες της πατρίδας και το συμφέρον του λαού και μόνο αυτό που αναγκάζονται να κάνουν την κολοτούμπα και για να υπηρετήσουν όλους εμάς. Πηγαίνουν και κάνουν αυτό που είχαν καταγγείλει με φοβερό και τρομερό τρόπο ότι δεν θα συνέβαινε ποτέ. Κάτι ανάλογο έκανε και ο Τσίπρας, όταν έλεγε δεν θα φέρω μνημόνιο, αλλά τελικά έφερε μνημόνιο. Το θέμα δεν είναι ότι τα κάνουν όλοι αυτοί, αλλά ότι τα αποδέχονται όλοι οι άλλοι και τα καταπίνουν. Για το λαό μιλάω, ο οποίος μη δει τέτοια, αμέσως να το θεωρήσει μαγιά, πολιτική μαγιά και ανωτερότητα και κίνηση ματ στη σκακέρα της πολιτικής. Ακούμε εδώ και ώρα κάτι για το Γάιδαρο. Είναι ο Ψινάκης και η Ανίτα Πάνια. Ο Ψινάκης, να ξέρετε, δεν θα έχετε τη χαρά να τον ψηφίσετε στον Μαραθώνα. Δεν θα είναι δήμαρχος. Δεν καταλαβαίνουμε τον λόγο. Αλλά θα έχετε τη χαρά να τον ψηφίσετε για την Ευρωβουλή, γιατί κατεβάζει κίνηση η οποία διεκδικεί την ψήφο. Είναι ο πιο επιτυχημένος Έλληνας πολιτικός που έχει διαχειριστεί τα κοινά τα τελευταία χρόνια. Με πολύ μεγάλη επιτυχία, είναι η αλήθεια, πάνω από κάτω. Και τώρα διεκδικεί την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Πήγε σε συνέντευξη με την Ανίτα Πάνια και εκεί μίλησαν για τον Γάιδαρο. Όταν λοιπόν εσύ ανακοινώνεις το κόμμα, το μανιφέστο είναι ότι τον μπούλο. Αυτό, ναι. Εκεί τι είπες ακριβώς? Τον μπούλο, καταρχάς δεν είναι βρισιά, δεν το ξέρουν πολλοί κόσμος. Ο πούλος είναι ο Γάιδαρος. Οπότε όταν λένε πάρε τον μπούλο, είναι πάρε στο γαϊδαρό σου, στα χωριά και φύγε. Ναι, δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι σε μπούλο. Έτσι λοιπόν μάθαμε και κάτι. Λοιπόν είναι ο γάιδαρος, όταν ακούτε αυτή τη φράση, να ξέρετε ότι σας μιλάνε για τον γάιδαρο. Ολόκληρο το γάιδαρο, για ολόκληρο το γάιδαρο. Το λύσαμε και αυτό για να μην θεωρηθεί κάποιος ότι εδώ έχουμε σεξιστικά πάλι υπονοούμενα και επειδή πέφτει μετά τον Αλέξη Τσίπρα ότι θα πάρει αυτό που θα πάρει. Εννοούμε να πάρει το γάιδαρο. Δεν εννοούμε να πάρει κάτι κακό, δεν εννοούμε να φύγει δηλαδή. Άλλωστε ο λαός θα αποφασίζει αν θα φύγει, ποιος θα φύγει, ποιος θα έρθει. Τα διλήμματα είναι πολύ καθαρά και πολύ αισιόδοξα για το ποιος θα έρθει και για το ποιος θα φύγει. Η Ένωση Κεντρών, την ξέρουμε, πρόεδρο της έχει το Βασίλη Λεβέντη. Η Ένωση Κεντρών παίρνει βραβείο πολιτικής απατεωνιάς. Παίρνει βραβείο πολιτικής απατεωνιάς. Ποιος με κατηγορεί ότι είμαι με την ελίτ? Ο ελληνικός λαός, ίσως και άλλοι λαοί ανασχολιόντουσαν. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτός ο τελευταίος, ο οποίος απευθύνει ένα ερώτημα, ποιος τον κατηγορεί ότι είναι με την ελίτ? Ο Αλέξης Τσίπρας βασικά τον κατηγορεί ότι είναι με την ελίτ. Είναι ένα από τα βασικά προεκλογικά πυροτεχνήματα. Όχι ότι δεν έχει βάση, απλά δεν έχει σημασία. Βάση έχει, προφανώς η Νέα Δημοκρατία και κάθε κόμμα που έρχεται και διαχειρίζεται τα κοινά, την ελίτ πρώτα υπηρετεί, ή τη μία ή την άλλη, ή και τις δύο ταυτόχρονα. Μπορούν να έχουν κάτι αψημαχίες κάποιες στιγμές, αλλά στο τέλος και πάντα τα βρίσκουν, ή στην αρχή τα έχουν βρει και στην πορεία τα χαλάνε. Οι ελίτ εξυπηρετούνται πάντα από όλους αυτούς τους υπαλλήλους που εκλέγει ο ελληνικός λαός για να μην υπηρετεί την ελίτ, αλλά για να υπηρετήσει τον λαό. Και από σπόντα, αν ευνοηθεί και κάποιο κομμάτι του ελληνικού λαού, ευνοείται. Αυτό συμβαίνει στις αστικές δημοκρατίες, οι οποίες υπάρχουν, στερεώνονται και ζούνε με Θεοχαρόπουλους ή και με κάλπικα εκλογικά συστήματα και με διαδικασίες διαπλοκής μέσων ενημέρωσης, ομίλων επιχειρηματικών και όλα αυτά τα οποία τα παρακολουθούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η διαπλοκή λοιπόν, θέλοντας να χτυπήσει τον Αλέξη Τσίπρα, έβγαλε χθες κάποιες φωτογραφίες. Δεν ξέρουμε αν είναι αληθινές, εμείς δεν τα πιστεύουμε, το ξαναλέω, δεν τα πιστεύουμε γιατί είναι αριστερός και ένας αριστερός ποτέ δεν διαλέγει ως τρόπο διασκέδασης το κότερο και το πουρο. Ο αριστερός παίρνει το σακίδιο, πάει στη Γάβδο και κάνει όλα τα υπόλοιπα. Οπότε όλα αυτά που ακούγονται για κότερα και εικόνες που δημιουργούνται είναι υποβολημαία και τα καταδικάζουμε. Ναι, ήμασταν και εξακολουθούμε να είμαστε η αριστερά της μάχης των αγώνων. Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα. Των κινημάτων, των ιδεών, των οραμάτων. Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα. Θα πάμε ρε παιδάκι με το κότερο. Αποδεικνύουμε όμως τις δύσκολες συνθήκες ότι δεν είμαστε μόνο αυτοί αριστερά, αλλά ταυτόχρονα και αριστερά της ευθύνης. Δεν πάμε μια βόλτα με το κότερο. Πάλι με το κότερο. Πάλι με το κότερο, με τι θα πας βόλτα, με το σακίδιο που λέω εγώ. Εδώ Ελληνοφρένεια, με σακίδιο και με κότερο, με όλα μαζί. 2-11-200-8-200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε, πείτε, μιλήστε, ΣΥΡΙΖΕΙ, βρίστε τους άλλους, πείτε πώς νιώθετε, πάνε με κότερα, αν πηγαίνουν με κότερα, εμείς δεν τα αποδεχόμαστε. Και οτιδήποτε άλλο θέλετε, θα σας απαντήσουμε πολύ μεγάλη χαρά, σας περιμένει κιόλας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι studio@lfm.gr. Το site το επίσημο είναι ελληνοφρένια.net.gr. Εκεί μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένο. Στο YouTube είμαστε στο official Ελληνοφρένια. Από κάτω έχει chat και εγγραφές, οι οποίες έχουν αρχίσει εδώ και καιρό. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο. Και εκλογές έχουμε στις 26. Άρα στις 27, μάλλον όποιος δεν πάει καλά, και αν δεν πάει καλά, φεύγει με κάποιο τρόπο. Πριν 5 χρόνια είχαμε στις 25 εκλογές. Και άρα στις 26, αν δεν πήγαινε καλά, που δεν πολύ πήγε, έφυγε. Δεν έφυγε τότε, δηλαδή έφυγε πιο μετά ο Σαμαράς. Θα ακούσουμε τώρα τι έλεγε ο Τσίπρας για το 25 και τι λέει ο Άδωνης για το 26. Στις 25 ψηφίζουμε, στις 26 τα μαζεύουνε και φεύγουνε. Το μπούλο. Βεβαίως, 26 ψηφίζουμε, 27 φεύγουν. Το μπούλο. Πού το δινέρο. Η υπομονή μας τελείωσε. Το μπούλο. Το μπούλο. Ο πούλος είναι ο γαϊδαρός. Η Νέα Δημοκρατία ήταν, είναι και θα είναι πάντα κόμμα μίας χρήσης. Το μπούλο. Δεν ερχόμαστε εμείς για να πούμε θα. Εμείς λοιπόν τώρα ενώνουμε δυνάμεις για αυτό που λέει το σύνθημά μας, για την Ελλάδα των λίγων και των εκλεκτών. Το μπούλο. Άμα του πούν το Θεοχαρόπουλο, άκου Θεοχαρόπουλε, έχεις το οικονομικό στο τσεπάκι ή έχεις το αμήνι στο τσεπάκι, είσαι. Τι κάνεις? Δεν είμαστε στην πολιτική για τις θέσεις και τα αξιώματα. Πάρτα να μη στα χρωστάω. Η θέση η δική μας είναι πώς βγαίνει η χώρα από την κρίση. Δεν είναι να πάρουμε υπουργεία. Να. ΣΥΡΙΖΑ. Το κότερο. Έρχεται. ΣΥΡΙΖΑ. Το κότερο. Έρχεται. Που το δινέρο. Άμα του πούν το Θεοχαρόπουλο, άκου Θεοχαρόπουλε, έχεις το οικονομικό στο τσεπάκι ή έχεις το αμήνι στο τσεπάκι, είσαι. Τι κάνεις? Δεν είμαστε στην πολιτική για τις θέσεις και τα αξιώματα. Πάρτα να μη στα χρωστάω. Και ταυτοχρόνως θέλω να σας πω το εξής. Η θέση η δική μας είναι πώς βγαίνει η χώρα από την κρίση. Δεν είναι να πάρουμε υπουργεία. Αυτό σας τιμά. Αυτό πραγματικά. Αν κάτι τιμά το Θεοχαρόπουλο είναι αυτό το τελευταίο. Αυτό το τελευταίο τιμά το Θεοχαρόπουλο. Για να ξέρουμε και το ρήμα πώς χάνει την. Το ρήμα τιμάω. Τιμάω, τιμώ. Πώς χάνει την αξία του, όπως και άλλα πολλά πράγματα, αλλά είναι κάποιες αξίες τύπου Θεοχαρόπουλων που είναι πάντα ψηλά σε αυτό το πολιτικό καζίνο που βλέπουμε μπροστά μας να υλοποιείται και να προχωρά. Η κριτική είναι ο λαός που έχει πει τις περισσότερες μαντινάδες σε αποτυχημένους πρωθυπουργούς. Και όταν είμαι αποτυχημένος, εννοούμε μάλλον όλους τους πρωθυπουργούς, γιατί τα βασικά θέματα δεν τα έχει λύσει κανείς. Χθες είπανε στον Αλέξη Τσίπρα. Καλώς όρισες, πρόεδρε. Ό,τι φορά πρωθυπουργός, τετραετία κλείνει. Και ούτε περιθώρια τον αλωνό αφήνει. Πάρα πολύ καλό, πολύ πετυχημένο. Δεν ξέρω αν ήταν ο ίδιος, κάποιος άλλος συντοπίτης, σύντεκνος, είχε πει στο ΓΑΠ. Γεια σου Γιώργο Παπανδρέου, που βαδίζεις πάντα εμπρός, σου ανήκει, σου αξίζει να είσαι και πρωθυπουργός.

Τεκνό, χρόνια πολλά. Επίσης. Μου έλειψες πάλι, αλλά ευτυχώς αυτή τη φορά δεν ήταν για πολλές μέρες. Και το λίγο είναι καλό. Ναι, για να σε επιθυμώ πιο πολύ. Έτσι. Αυτή τη εβδομάδα που έρχεται, ετοιμάζω να σου στείλω κάτι. Πιστεύω θα φτάσει στα χέρια σου. Όχι, πάλι κοιλώτες, κατάλαβα. Όχι, όχι, δεν θα είναι, θα το δεις. Ναι, έχετε πεθάνει στην κοιλώτα και στο σουτιέν, δηλαδή κάπου όπα, κουράστηκα. Πλύντε και κανένα βρακί. Γι' αυτό όχι, εγώ στέλνω κάτι άλλο, όχι από αυτό. Άντε να δούμε μια αλλαγή κάτι. Όχι από Τζάκι, από ΣΥΡΙΖΑ. Pago la letra del vídeo, pago la letra del televisor. Pago el seguro del coche, pago la letra del ordenador. ΣΥΡΙΖΑ. Το κότερο. Έρχεται. Πού το δινάρο, πού το δινάρο. Δεν ερχόμαστε εμείς για να πούμε θα. Καλό, καλό. Λέει εδώ ένας ακροατής, ακούγοντας πριν το πρώτο μέρος του λαού. Ο Νίκος έτσι λέει, έτσι γράφει, υπογράφει. Ενημέρωση. Όταν ο άλλος σου λέει Χριστός Ανέστηση, απαντάς αληθώς. Εντάξει, Αποστόλη. Με ερωτηματικό, φαντάζομαι και μη υπονοούμενο. Του τα λέω εγώ, αγαπητή ακροατή, του τα έχω πει μέσα. Αλλά αυτός τίποτα εκεί ακαλλιέργητος, αμόρφωτος. Δεν καταλαβαίνει τίποτα και απαντάει με ένα σκέτο χρόνια πολλά, αν είναι δυνατόν. Η Φωτεινή Πιπηλή είναι υποψήφια, θα μπει στις λίστες για την Βουλή όποτε γίνουν οι εκλογές και τα λοιπά, αλλά όλοι έχουν ξεκινήσει από τώρα τον αγώνα τον προεκλογικό. Έτσι λοιπόν προχτές βρέθηκε και είχε να πει καλά λόγια για τον Κυριάκο. Υπάρχουν και πολλές ερμηνείες, γιατί ξέρετε, όταν μιλάμε για τα αγγλικά, ας αφήσουμε τους ανθρώπους που γνωρίζουν και πολύ καλά αγγλικά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν μη τι άλλο, μπορεί να είναι άχρηστος όλα τα άλλα. Άρα ήξερε τι έλεγε. Ήξερε πολύ καλά τη λέξη που χρησιμοποιούσε. Πολύ ωραία το είπε, είναι η αλήθεια. Μπορεί να είναι άχρηστος σε όλα τα άλλα. Αλλά μιλάει καλά αγγλικά. Απ' τι θέλουμε από έναν πρωθυπουργό σαν αυτόν που έχουμε τώρα, να μιλάει καλά αγγλικά. Μιλάει τα Μαντάμ Μέρκελ και όλα τα υπόλοιπα. Για τα άλλα έτσι κι αλλιώς, είτε χρήσιμος είτε άχρηστος, ίδιο αποτέλεσμα. Ο μηχανισμός θα είναι σμπαράλια και θα το πληρώνουμε με ανθρώπινες ζωές όποτε χρειαστεί να αποδειχθεί ότι έχουμε σοβαρό κρατικό μηχανισμό και σοβαρούς ηγέτες πίσω από τον κρατικό μηχανισμό. Θυμηθήκαμε με όλα αυτά μια παλιά συνέντευξη που είχαμε κάνει με μονταζιακό τρόπο. Στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, όταν υπήρχε στον Αλφα, του Κυριάκου. Πες μας, Κυριάκο, ποια είναι η πρώτη λεξούλα που έμαθες μικρός? Καλημέρα. Θα ήθελες να τραγουδήσουμε τα στρουμφάκια? Δεν είναι το ταλέντο μου, το τραγούδι. Πόσες ώρες είναι το περισσότερο που έχεις κάτσει στην τουαλέτα? 48 ώρες. Εάν δεν σε έλεγαν Κυριάκο, πώς θα ήθελες να σε λέγαν? Ιωάννα. Πες τη μεγαλύτερη βλακία που έχεις ακούσει για σένα. Ότι είμαι ειλικρινής και συνεπής. Τότε πες μας μια μεγάλη αλήθεια για σένα. Ότι έχω κάνει καριέρα πάνω στο όνομά μου. Πόσες μέρες έχει ο μήνας? 45. Τι φορούσες όταν έμαθες ότι νίκησε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές? Τα ταξιδιωτικά μου ρούχα. Τρεις λέξεις που χαρακτηρίζουν το Λάκη Γαβαλά. Συνεπής, εργατικός και απόλυτα αφοσιωμένος στην αποστολή του. Τρεις λέξεις που χαρακτηρίζουν τον Αντώνη Σαμαρά. Νέος, πλην όμως εκτός πραγματικότητος σε πολλά από αυτά τα οποία λέει και λαϊκιστής. Να σου πετάξω ένα γιαούρτι στη μάπα? Δεν μπορώ να πω όχι. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα, μεστή πάνω απ' όλα συνέντευξη και έβγαλε και πάρα πολλές ειδήσεις, αν μπορέσετε να τις αξιολογήσετε. Λέει εδώ μια άλλη ακροάτρια, η Νούλη, τακτική. Παιδιά, στο Χριστός Ανέστη απαντάμε με το πάλι, με πολλά ερωτηματικά. Φιλιά, Νούλη. Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στην Κρήτη και έχουμε ακούσει ταξίματα και υποσχέσεις από κεθά από υποψήφιους πρωθυπουργούς, από πρωθυπουργούς, αλλά αυτό που ανακοίνωσε κάτω στην Κρήτη νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί θέλει πολύ μεγάλη φαντασία και πρέπει να είναι χαρούμενοι οι κριτικοί που θα κάνουν χρήση αυτού του μέσου. Από τα Χανιά επίσης, για να μιλήσουμε και για τα μεγάλα έργα, τα έργα πνοής, με τα δύο υποβρύχια που θα ενώνουν τα Χανιά με την Πελοπόννησο και το Ηράκλειο με την Αττική. Από τα υποβρύχια και με την Κρήτη θα ενώνονται, θα μπαίνουν μέσα οι κριτικοί, θα βουλιάζει, θα πηγαίνει στην Πελοπόννησο και από εκεί στην Αττική με υποβρύχια, γιατί αυτά τα πλοία και η υγρασία έχει το βράδυ και αυτός ο αέρας και είναι πρόβλημα. Ενώ εδώ έρχεται το όραμα του σοσιαλιστή αριστερού προοδευτικού συμμαχητή και το κατέθεσε με τόλμη στους κατοίκους της Κρήτης. Κύριο, κύριο, είτε το επισκέπτη με κότερο! Καλά, πες του να περάσει. Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι, αγωνιστές και αγωνίστριες της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.